Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa azylowa podpisana, rząd przyjmuje rozporządzenie o zawieszeniu prawa do wnioskowania o azyl. Dwa kolejne komitety wyborcze zarejestrowane na majowe wybory prezydenckie. Nocny burmistrz Krakowa chciałby większych kompetencji dla straży miejskich. Jeszcze dziś rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl, napisał premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Rzymu poinformował, że podpisał ustawę. Od kilku dni o zatwierdzenie przepisów apelował do prezydenta, szef rządu. Znowelizowane przepisy mają pomóc w zatrzymaniu prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Zarówno decyzja prezydenta, jak i deklaracja premiera kończą kilkudniową wymianę apeli i sugestii. Najpierw o podpisanie ustawy Donald Tusk apelował do Andrzeja Dudy. Kochany panie prezydencie, cały czas czekamy na pana podpis. Po podpisaniu ustawy o wprowadzenie rozporządzenia do znowelizowanych przepisów do premiera apelował z kolei prezydent. Pan premier pokazywał rozporządzenie. Panie premierze, w takim razie zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie. Nowelizacja ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony zakłada możliwość wprowadzenia czasowego i terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. W pierwszej fazie ograniczenie ma zostać wprowadzone na 60 dni i obowiązywać na granicy z Białorusią. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dwa kolejne komitety wyborcze zebrały 100 tysięcy podpisów potrzebnych do rejestracji kandydata na majowe wybory prezydenckie. Mowa o Marku Wochu, reprezentującym bezpartyjnych samorządowców, a także o liderze prorosyjskiego ruchu dobrobytu i pokoju Macieju Maciaku. Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała dotąd 9 zgłoszeń rejestracji kandydatów na majowe wybory prezydenckie. Marek Woch i Maciej Maciak będą teraz oczekiwać na weryfikację podpisów dostarczonych przez ich komitety, a następnie PKW podejmie ostateczną decyzję o ich ewentualnej rejestracji. Każdy z zarejestrowanych komitetów może składać podpisy poparcia dla swojego kandydata do 4 kwietnia. Jutro z kartonami wypełnionymi podpisami poparcia w komisji pojawić się ma kandydatka lewicy Magdalena Biejat. Wybory 18 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Około 70% budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, powiedziała Polskiemu Radiu przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Fala Renowacja Aleksandra Stępniak. Tymczasem do 2050 roku modernizowanych powinno zostać około 7,5 miliona budynków, czyli połowa. To założenia długoterminowej strategii renowacji budynków. Tempo renowacji należy znacznie przyspieszyć, wskazuje Aleksandra Stępniak. W tej chwili to tempo jest na pewno niewystarczające i my zbyt mało budynków modernizujemy rocznie. Aby osiągnąć cel neutralności emisyjnej czy zdekarbonizowania całego sektora do 2050, powinniśmy istotnie przyspieszyć i to tempo powinno przekroczyć 3-4% modernizowanych zasobów budynków rocznie. Teraz tempo renowacji budynków wynosi poniżej procenta rocznie. Straże miejskie i gminne powinny mieć rozszerzone kompetencje, uważa burmistrz nocny Krakowa Jacek Jordan. Chce, by sprawę rozważyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekonuje, że ograniczone kompetencje Straży Miejskiej utrudniają zaprowadzenie porządku w mieście. Mundurowi nie mogą na przykład wystawiać mandatu kierowcy jadącemu pod prąd albo parkującemu na zieleńcach. Straż Miejska nie ma też dostępu do policyjnych baz danych, więc strażnicy nie mogą pomóc złapać poszukiwanych przestępców, mówi Jacek Jordan. Przy pewnego rodzaju interwencjach w nocy zakłócenia porządku bezpieczeństwa publicznego straże gminne w Polsce nie mają możliwości skorzystania z centralnej ewidencji, z CEPiK-u, z PESEL-u i w związku z tym forma karania przez straże gminne na miejscu od razu jest praktycznie rzecz biorąc niewielka. Zdaniem rzecznika prasowego Krakowskiej Straży Miejskiej Marka Anioła, mandaty, które strażnicy miejscy mogą wystawiać za wykroczenia, powinny być wyższe. Mundurowi tej służby powinni mieć także dostęp do bazy danych policji i móc nagrywać interwencje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Przeżywamy niespodziewaną porażkę Igi Świątek w ćwierćfinale Miami Open. Druga rakieta świata przegrała ze 140 zawodniczką zestawienia WTA Aleksandrą Jalą 2-6 i 5-7. Po raz trzeci z rzędu 19-letnia Filipinka, która w Miami Open gra dzięki dzikiej karcie, pokonała mistrzynię Wielkiego Szlema. Tym razem niestety padło na naszą Igę Świątek. Polka miała problemy ze swoim serwisem, pozwalając Jali na atakowanie przez większość meczu. Iga Świątek nie potrafiła również rozgryźć zagrywki serwisu przeciwniczki, takiego wirującego leworęcznego podania. Ostatni raz Polka z przeciwniczką spoza pierwszej setki rankingu przegrała 4 lata temu. Nie ma dla mnie znaczenia, szczerze mówiąc, jaki jest ranking przeciwniczki, bo są dziewczyny top 5, które potrafią zagrać słabo, a są dziewczyny poza setką, które nagle zagrają turniej świetny, więc nie ma znaczenia, jaki jest ranking. Mówiła na gorąco po meczu Iga Świątek z turnieju Miami Open dla sportu w trójce Jan Pachlowski. Również niewesoło w hali Legionów. Przed własną publicznością Industria Kielce przegrała pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Górą Füchse Berlin 33-27. Rewanż za tydzień w stolicy Niemiec. Za to w hali Stadionu Lodowego w Tychach szaleństwo, bo tamtejszy GKS o 2 kroki bliżej do Mistrzostwa Polski. Drugi mecz i druga wygrana Tyszan z GKS-em Katowice, tym razem 5-1. Strzelali Alanen, Allen, Kakonen, Helianko i reprezentant Polski Alan Łyszczarczyk oraz Mateusz Michalski dla Katowic. Mówi tyski bramkarz Tomasz Fuczik. Bardzo zadowolony. Myślę, że pokazaliśmy bardzo, bardzo dobrą grę, ogólnie dobre skupienie przez cały mecz. Myślę, że potwierdziliśmy taką dominację z ostatnich meczy tutaj przede wszystkim w domu, gdzie myślę, że jesteśmy bardzo mocni, z czego się cieszę. GKS Tychy prowadzi 2-0, ale kolejne mecze odbędą się w Katowicach. Znamy już 3 zespoły, które awansowały do półfinałów żeńskiej ekstraklasy kobiet. Są to BKS Bielsko-Biała, Budowlani Łódź oraz Deweloper z Rzeszów. Budowlane odprawiły dziś z kwitkiem Pałac Bydgoszcz bez straty seta i 2-0 w serii, a Rysice w tym samym stosunku pozbawiły złudzeń Chemika Police. Jutro drugi ćwierćfinał pary ŁKS Stal. Stal prowadzi 1-0. W nocy i od rana pochmurno, ale z przejaśnieniami, nad ranem od 1 do 6 stopni, a jutro od 7 na Podhalu do 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Witamy tych, którzy teraz połączyli się z nami i w Trójce postanowili sprawdzić kolejną odsłonę Pasma Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a naprzeciwko mnie Maja Pankiewicz. Cześć, dzień dobry. No właśnie, nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś na nas trafi. W radiu po 23, ale być może w podcastach w dowolnie wybranym momencie. Od czego zaczynamy? Przedstawiając cię, od tego, że jesteś aktorką, tak właśnie myślisz o sobie? Zawód ten nazwę ma trafną? Ja o sobie myślę, że ja jestem po prostu człowiekiem. No, staram się siebie oddzielić od aktorki. Ostatnio nad tym pracuję. Tak, słyszałam taką bardzo ładną opowieść. Nie jestem tylko aktorką. Tak, że przez lata byłaś zlana, że Maja... Totalnie, do 30 na maksa. A co takiego się wydarzyło około 30? Zaczęłaś na swój dystans temat. Się robi. Tak? Dystans się buduje, tak. Jakieś inne priorytety, nie wiem, może chemia się zmienia w organizmie. Już mam tego dosyć. Już mam dosyć zlewania się z aktorką i wydaje mi się, że teraz zaczynam się jakby w inną stronę rozwijać i jakby zawód jest zawodem, ale są inne rzeczy ważne. To bardzo ciekawe, że mówimy o tym akurat przy okazji intensywnej z waszej strony, co bardzo rozumiem i w ogóle też cenię. Promocji filmu Innego końca nie będzie Moniki Majorek. Widziałaś? Oczywiście i mam wrażenie, super. Że no wyjątkowo właśnie intensywnie tutaj zaciera się granica pomiędzy odtwórcami ról, a bohaterami, zwłaszcza jeżeli chodzi o publiczność, która na tę opowieść, i tutaj oczywiście wchodzą już interpretacje, no ale na pewno o stracie, o niepogodzeniu się, o pewnej niegotowości, ale być może też o uwolnieniu się właśnie od pewnych sytuacji życiowych. W przypadku tej historii filmowej spowodowanej dramatycznym wydarzeniem, jakim jest śmierć ojca, no te reakcje publiczności, o czym bardzo często mówicie i ty też mówisz w wywiadach, są wprost. No ty jesteś dla publiczności Olą. No ale nie jestem i z Olą mam niewiele wspólnego. Ale jednak bierzesz na siebie te zwierzenia, te opowieści. Biorę odpowiedzialność, tak. Biorę odpowiedzialność, bo jestem dumna z tego filmu, stoję za nim i zostawiłam tam kawał serca. Ale nie jestem tą postacią i wręcz przeciwnie, miałam problem, żeby się z tą postacią na chwilę, na czas z planu zdjęciowego zlać i zrozumieć ją w ogóle i znaleźć jakąkolwiek empatię do tej bohaterki, ale się udało. Znalazłam w sobie wyrozumiałość i wielki szacunek do jej postępowania w końcu, aczkolwiek metody jej działania są trudne, wiadomo. Natomiast ja nie jestem tą bohaterką. Jedyne, co nas łączy, oprócz buźki, którą widać na ekranie, to może taka determinacja, wiesz, w dążeniu do prawdy i w zadawaniu trudnych pytań. To ja też je zadaję, ale troszkę innymi sposobami, innymi metodami, przynajmniej się staram. Dlatego zapytałam, czy jesteś aktorką, bo kiedy ktoś słyszy o tym, no aktorka, to myśli sobie, aha, to fajny zawód, polegający na tym, że można się przebierać, wcielać w różne role. Pewnie niektórzy wiedzą, że też trudny zawód, bo trzeba mieć szansę, żeby się wcielać, trzeba dostać taką możliwość, chociaż czasami niektórzy organizują sobie te możliwości, tworząc filmy czy przedstawienia teatralne sami, ale jednak w twoim podejściu i też wielu takich artystów teatru, których bardzo szanuję, przepraszam, ale ten teatr to jest moje pierwsze skojarzenie z tobą, jednak to jest coś niestety więcej niż odgrywanie. To jest przede wszystkim jednak no, taka, myślę, dosyć duża zaduma za każdym razem nad kolejnymi bohaterami, zwłaszcza jeżeli tak jak Ola, bohaterka filmowa tym razem, dają do tego szansę. No, zawód jest piękny, bo możesz sobie przeżywać różne życia. I dlatego ja ten zawód bardzo lubię i w ogóle nie żałuję, że poszłam w tą stronę. Dlatego, że przeżywasz te życia w pewnym sensie bez konsekwencji przeżywania ich, że to trochę ty, a przecież trochę nie ty. Że to ty w założonych okolicznościach. Więc jakby nie ponosisz jakby odpowiedzialności. Też jako aktor bierzesz odpowiedzialność za siebie. Nie do końca bierzesz odpowiedzialności za całe dzieło. Więc to jest taka troszkę asekuracja tutaj z mojej strony, bo oczywiście jednocześnie chciałabym mieć wpływ na to, co robię. Ale też mam ogromną świadomość tego, że jako aktor mam na niewiele rzeczy wpływu i nie mam sprawczości tak zwanej. Mam sprawczość w swoim własnym obrębie, więc jest to i piękny, i bywa okrutny ten zawód. Jest bardzo kreacyjny, jest... Tak, no bywa okrutny też dla aktora i bywa piękny w momentach, kiedy jest ta atencja, kiedy są te projekty, kiedy się dzieje. Potem przychodzą momenty, w których dzieje się mniej i trzeba sobie umieć radzić z tymi momentami. To zaraz o tym pogadamy, bo widzę, że to jest jakiś taki gorący wątek w twoim życiu. Ty też używasz takich określeń jak właśnie kariera, jak w pewnym sensie planowanie jakichś takich działań w obrębie swojego zawodu, więc tym bardziej do tego chętnie wrócę, ale jeszcze przy tym rozkminianiu, jeżeli mogłabym się chwilę zatrzymać, bo naprawdę każda postać, aby ją potraktować poważnie, pewnie potrzebuje jakiegoś takiego namysłu. Czy ty już dzięki praktyce potrafisz nazwać to rzemiosłem? Masz jakiś taki klucz? Dostajesz papierową postać i zaczynasz jakąś techniką, którą już sobie wyszkoliłaś, pracować? Czy to inaczej przebiega? A pytanie dodatkowe jest takie, czy to, że ty sama jako człowiek przechodziłaś terapię i więc jakby miałaś takie, dostałaś narzędzia do zagłębiania się, czy też zadawania pytań, jakoś to wpływa, czy też jakoś temu procesowi pomaga? No ja nie jestem metod aktor, ale jestem w życiu faktycznie za uczciwą pracą bardziej niż za mitycznym talentem i wierzę w to, że uczciwą, ciężką pracą można jakby dojść do rzeczy, których się chce. Jeżeli chodzi o te emocje i tą terapię, to faktycznie proces terapeutyczny dla mnie nie tyle, znaczy był też bardzo rozwijający osobiście i prywatnie, uświadamiający, ale też te obszary jakoś się bardzo zazębiają, bo żeby bohatera zagrać, zrozumieć i go zinkorporować, to trzeba rozłożyć te emocje na czynniki pierwsze. No i jest jeszcze coś takiego, co się nazywa, i zabrzmi to teraz oldschoolowo, przebieg postaci. Ja wiem, że to może jest stara szkoła, ale że przy pracy nad innego końca nie będzie. Miałyśmy na to z Moniką Majorek, reżyserką, dużo czasu, czyli 2 lata. Siedziałyśmy nad scenariuszem i planowałyśmy, jak te emocje rozłożyć. Skąd, znaczy jaki jest punkt A, punkt wyjściowy i do czego dążymy i co się dzieje pomiędzy. I dokładnie mnie to jako aktorce niezwykle pomaga już na planie. Na planie nie ma czasu na to, żeby nie wiadomo ile improwizować, rozkminiać i zastanawiać się, co tu jeszcze można by zrobić. Tylko trzeba działać i trzeba proponować. A żebym ja mogła proponować, to ja muszę wiedzieć jakby w jakich obszarach mam szukać. I po to właśnie jest taka rozkmina razem z reżyserką, żeby sobie ustalić, czego w danym momencie szukamy. I trzeba pilnować jeszcze tego, żeby nie wiedzieć zbyt dużo, to znaczy, żeby ta nadświadomość się nie pojawiła. No bo ja jako aktorka wiem, czego tutaj potrzebujemy i przez co obiektywnie bohaterka przechodzi w danym momencie. Natomiast bohaterka tego wiedzieć nie może. Więc jestem takim swoim guidem wewnętrznym jako aktorka, prowadzę postać, jednocześnie nie dając jej zbyt dużo wskazówek, pozwalając działać tej bohaterce intuicyjnie, czyli muszę zapominać o wszystkim tym, co wiem. Więc to jest trudne, ale faktycznie się to zazębia jakby z całym światem w pewnym sensie psychoterapii i rozmawianiu o emocjach, bo tak jak psychoterapeuci, tak aktorzy czy artyści związani z teatrem, z filmem, zajmujemy się wszyscy emocjami w pewnym sensie, cały czas o tym gadamy, rozkminiamy. My, aktorzy, działamy na emocjach, musimy działać ze swoimi emocjami i ze swoim ciałem jak z instrumentem. I tego się młody człowiek uczy w zawodzie na początku, to znaczy umieć tak naciskać w sobie te guziki i tak umieć sterować swoim ciałem, żeby to działało i żeby to działało na postać, działało na historię i żeby móc to wyzwalać w sobie na pstryknięcie palcami. To jest trudne. To, co do tej nauki też za sekundę wrócę. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze filmu Innego końca nie będzie i się wybierze na ten film, to w takim razie myślę, że jakby takim pięknym podsumowaniem tego, jak też ten intuicyjny przebieg mimo wielkiej wiedzy i długiego przygotowania może wyglądać, sumuje się, jak rozumiem, w scenie, nazwijmy ją umownie, w szopie, kiedy cała trójka rodzeństwa siedzi. To jest właściwie finał filmu, bo jeżeli dobrze zrozumiałam twoje opowieści z Moniką Majorek podczas wywiadów, to oczywiście kręciłyście ją kilka razy, ale ostatecznie weszła ta pierwsza, czyli taka właśnie obdarzona największym rozpoznaniem wersja tej sceny. Mówimy o dwóch scenach. Dwie sceny w szopie były w filmie i jedna jest tak zwanym pęknięciem bohaterki, nie wchodząc w spoilerujące szczegóły, a drugie jest... Zawsze masz takie swoje, tak? Indywidualne fiszki na... No staram się, już po tylu wywiadach jakoś tak mam, wiesz, namierzone, nazwane. I tak, scena w szopie tak zwanego pęknięcia kręcona była kilka razy, ale wszedł pierwszy dubel, w którym, jak przygotowywaliśmy się do tej sceny, ja poprosiłam, żeby to nagranie, które nagrał Bartek Topa jako ojciec, które ja znajduję w tej scenie, żebym zobaczyła je po raz pierwszy w pierwszym dublu. I to jest dla mnie super ważne, bo to daje mi taki element zaskoczenia, czyli ja sobie pomagam, ja aktorka sobie pomagam wyzwolić emocje przez to, że nie spodziewam się czegoś. To znaczy mam taki rodzaj napięcia w sobie, oczekiwania, jak to nagranie wygląda, bo przecież ja wiem, że ono zostało nagrane i wiem, że je znajdę. Ale to, jak ono wygląda i co Bartek tam zrobił, było dla mnie kompletną nowością. W związku z czym te emocje, które dostajemy na ekranie z pierwszego dubla, są najbardziej autentyczne w założonych okolicznościach. Potem było już tylko rzeźbienie. Przez trzy kolejne duble przesuwaliśmy akcenty. Dziękuję, robiliśmy, że mówisz, tak, rzeźbienie, bo widziałam, że w innych mediach widocznie dostosowujesz to do medium. Mówiłaś też o smażeniu aktorskiego kotleta, więc cieszę się, że zasłużyliśmy na rzeźbę. To no bo jest... trzeba wyczuć no moment, tak, w którym jasne. Jeszcze to rzeźbimy, a już nie smażymy. Okay. Znaczy jeszcze nie smażymy, bo w pewnym momencie zaczyna się smażenie kotleta i faktycznie ja nie jestem też za jakimś wielkim próbowaniem do filmu, bo w filmie jednak... jest ten element świeżości, która bardzo dobrze pracuje jakby na planie, więc nie można przepróbować czegoś, podczas gdy w teatrze przepróbowuje się na 17 stronę. Jest to po prostu też te 3-miesięczne, 4-miesięczne, 5-miesięczne próby są już w pewnym sensie nie do zniesienia czasami, bo to już jest zapróbowane. Ale tak, no to co widzimy na ekranie jest najbardziej autentycznymi emocjami, jakie mogłam z siebie wydusić. Potem już było tylko właśnie podkręcanie, zwracanie uwagi na jakieś inne elementy, wyciąganie akcentów, albo odelżywanie, albo bardziej jak z poziomu rozpaczy dziecka, albo bardziej na ostro, bardziej na wkurwie, bardziej na bólu i tam różnie jakby sobie to rozplanowywałyśmy. Natomiast ten pierwszy jest taki najbardziej z wnętrza, z serca. I tutaj jakąś mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby przypomnieć, że to, co mówiłaś o sztuce i o tym jednak takiej przestrzeni, to się sumuje takim zdaniem, że w przestrzeni sztuki można w bezpiecznych, bo właśnie nieprawdziwych dla niektórych, a dla innych bardzo prawdziwych, bo wywołujących takie autentyczne emocje w warunkach, przepracowywać często bardzo trudne tematy. Można. I dlatego jest to przestrzeń dostępna nie tylko dla osób, które zawodowo zajmują się sztuką, ale także dla tych, którzy chociażby wskoczą na różnego rodzaju zajęcia, przestrzenie otwierające. Jest coś takiego właśnie w tym umownym nawiasie, o którym wiemy, że to przecież my spotkaliśmy się, żeby poudawać, co może stać się prawdziwym przeżyciem, oczyszczającym, no też takim pomagającym nazwać pewne elementy. Ale wiesz, chciałam zapytać o ten trening ciała. Jesteś jedną z tych osób, które mają odwagę wprost nazywać, że system edukacji szkoła aktorska, w twoim przypadku to była łódzka filmówka, no to nie był przyjazny system dla młodych ludzi. Wprost nazywasz poobijanie, z którym wyszłaś ze szkoły i też tak nawet mówisz w wywiadach, ta pierwsza terapia, na którą trafiłaś, pomogła ci się trochę z tym poukładać. Mamy oczywiście wszyscy taką nadzieję, że po tych głośnych, różnych, ujawnionych, absolutnie tragicznych sytuacjach, jakie miały miejsce w szkołach artystycznych, coś się zmieniło. To pewnie jest temat na oddzielną rozmowę, ale zawsze mnie frapuje, dlaczego człowiek, jakby jak wielka jest ta ochota, żeby jednak spełnić swoje marzenia o aktorstwie, że człowiek czując, że jest w sytuacji opresyjnej, dalej w niej tkwi. Właśnie dlatego uczenia się rzemiosła, czy bo nie potrafi pamiętaj, tego wtedy nazwać? Człowiek, który tam trafia, ma lat 19 zazwyczaj. Czyli taka osoba nie wie po prostu, jeżeli dostaje informacje od profesorów, że tak ten zawód będzie wyglądał, a nie ma żadnej referencji, żadnego porównania, nie ma pojęcia jak to będzie, no to bierze to za rzecz, za prawdę objawioną, za coś, co jakby, co go czeka, w związku z czym jakby wchodzi w ten system bez wiedzy tego, że może być inaczej. Więc wszyscy byliśmy jakby w pewien sposób, i ja się jakby z perspektywy po prostu czuję oszukana na takiej zasadzie, że było mi mówione, że to będzie, że ten zawód jest okropny i że muszę się przygotować naprawdę na walkę o siebie, na walkę o przetrwanie. Jakby w pewnym sensie tak, no walczysz o swoje istnienie, no walczysz w tych castingach, no jakby walczysz o to, żeby zaistnieć. Jasne, ale to nie jest na takich emocjach, to nie jest z taką stawką. Jakby i szkoła, mam wrażenie, że powinna być jakby bezpiecznym miejscem, w którym człowiek młody, który tam trafia, buduje poczucie własnej wartości. Ja nie mówię, że mamy się jakby klepać po ramieniu tylko i wyłącznie i komplementować, ale ja uważam, że po prostu patrząc na profesorów z tamtego czasu i nie wszystkich, jasne, ale większość, to po prostu wszystkim im by się przydały warsztaty po prostu z feedbacku. To znaczy ludzie, którzy trafiają na te studia, są niezwykle młodzi, zieloni, jeżeli chodzi o to, jak ten świat wygląda, jak ten biznes funkcjonuje. I dają sobie wmówić wszystko i zrobią wszystko, żeby w tym zawodzie pracować. Jeżeli się im mówi i się ich straszy, że z roku to dwie osoby będą w ogóle pracować, że nie ma miejsca, że dla kobiet to w ogóle ról nie ma. No jakby nie jest to prawdą. Nie? Oczywiście jest przyjmowane dużo studentów, potem część pracuje, część nie pracuje, ale ja dostałam taki zaszczepiony lęk i strach, z którym to ja jakby, ja dealuję ze strachem, który został we mnie zaimplementowany na studiach, a nie z tym, że realia są ciężkie i jest duża konkurencja. No bo to jest oczywiste, to jest wpisane w ten zawód. Zawsze musiało być coś, bo w latach 90. pod koniec, początek XXI wieku inne zagadnienie było na pierwszym miejscu, czyli że zawód aktora i to, do czego uczeni byli studenci aktorstwa, to jest wielka misja, która dotyka wyłącznie fruwania pod sufitem i tak wiele dekad wcześniej było, że teatr jest świątynią najwyższą, że zagranie w serialu, reklamie, zrobienie czegokolwiek, co pozwala być w zawodzie, zarabiać pieniądze i jednocześnie no po prostu dokonywać własnych wyborów. Że to jest gorsze, że są lepsze i gorsze zadania aktorskie. To na moich studiach też to było tak pozycjonowane. To znaczy, że teatr jest świętością i mi się też wydawało po studiach, że to jest moje największe marzenie, grać w teatrze. Podczas gdy okazuje się, że realia jakby, żeby przeżyć, są nieporównywalne, ponieważ z teatru są dużo, dużo, dużo, dużo mniejsze pieniądze niż z czegokolwiek innego. I teatr robi się z pasji tak naprawdę, z serca, a nie po to, żeby mieć z tego realne jakby realną zwrotkę finansową. Ale myślę, że akurat te takie ograniczenia to chyba już ludzie strząsnęli z siebie. Jakby jednak nauczono się, że pracę trzeba wykonywać dobrze i serio. Bez względu na to, czy jest to serial, czy jest to teatr i tak, tak dalej. Tak, no. Nie robisz, masz propozycję pracy, pracujesz i to, że robisz to i to i to. I no w ogóle taka sytuacja trochę jak twoja, czyli w której możemy cię oglądać w teatrze, teraz studio w Warszawie, a jednocześnie robisz też seriale. Innego końca nie będzie, to jest film, który mam nadzieję jeszcze nadal nasi słuchacze i nasze słuchaczki będą chcieli złapać w kinach, ale potem z pewnością będzie też dostępny, więc no, patrząc z góry, oczywiście to zawsze jest trudne, kiedy się żyje trochę od projektu do projektu. Masz szansę próbować się w tych różnych przestrzeniach. Po studiach od razu pojechałaś z powrotem do swojego rodzinnego Krakowa, czy przed Teatrem Ludowym jeszcze była jakaś inna Nie, scena? Nie, od razu po szkole zostałam zaproszona przez Małgosię Bogajewską do Teatru Ludowego, który w tamtym czasie wcale wcale nie był wiodącym teatrem i eksperymentalnym ośrodkiem, którym może bardziej jest teraz. I zmieniło się to za sprawą właśnie Marcina Wierzchowskiego, który tam przyszedł, zrobił Sekretne życie Friedmanów i za sprawą Gosi, która w ogóle zmieniła linię programową. Ale w momencie, kiedy ja tam szłam, to jeszcze ten teatr jakby nie był na tyle rozpoznawalny i na tyle jakby poszukujący, jaki jest teraz. Teraz wiem, że wygrywa mnóstwo festiwali i teraz zupełnie inaczej wygląda jego pozycja. Ale wracałaś do domu? Wybrałaś teatr właśnie dlatego, że jest... Nie, dlatego, że dostałam tam po prostu etat. Mhm. No właśnie, to jest to jakby też... Na studiach, jeszcze wracając na sekundę do tego tematu, jest tak, że bardzo długo się studentów nie wypuszcza na castingi, nie wypuszcza ich, nie wypuszcza się ich, żeby grali. Nie wolno, jest tam ograniczenie chyba do końca drugiego roku, zależy od szkoły pewnie, że studenci nie mogą grać ani w serialach, ani w filmach, ani nie mogą jeździć na castingi do Warszawy po to, żeby byli na zajęciach. Do Warszawy. Do Warszawy, tak. Ja się nauczyłam najwięcej w zawodzie, znaczy nauczyłam się praktykując, a nie siedząc na zajęciach. Uważam, że te studia są za długie, za długo się trzyma studentów pod kloszem, nie daje im się właśnie mieszać jakby ze środowiskiem, wmawia się im, że to dlatego, żeby się nauczyć zespołowej gry i tak dalej, po czym zostawia się ich na lodzie na samym końcu, bo po dyplomach jest wielka pustynia i ludzie są przerażeni. Po dyplomach nie ma już nic, szkoła niczego nie oferuje, ani nie daje takiego właśnie... Nie buduje w człowieku takiego poczucia własnej wartości, takiego poczucia bezpieczeństwa, że dam sobie radę, że będę walczyć, że jestem dobra, że mam coś do zaproponowania światu, że mam zdanie na temat, że jakby mam umiejętności, wyciągnęłam je ze szkoły. Szkoła nie daje takiego plecaczka, wiesz, takiego bagażu, z którym idziesz i jesteś w pewnym sensie ze sobą, czujesz się okej. Okay. Tylko jesteś tak stłamszona przez szkołę i tak zgnieciona i tak po prostu pełna lęków, że jakby to jest jeszcze podwójny koszt podejmowania potem różnych wyzwań. Nie? Coś jest, wiesz, może teraz jest inaczej, I hope so. Nie wiem, musisz zapytać jakiejś młodszej aktorki teraz po szkole. Poszukam odpowiedzi. Ale chciałaś wrócić do domu, czy naprawdę ten etat był takim gwarantem tego, że jedziesz do Krakowa, czy jednak gdzieś po tych właśnie latach w Łodzi, w innej przestrzeni, z innymi ludźmi potrzebowałaś jakiegoś takiego przytulenia? I tu muszę zrobić taki przypis, że jakkolwiek od kilku lat już tak bardzo skrupulatnie, a dwa razy w ogóle no, mając jakąś wyjątkową okoliczność. Oglądam twoje role w Teatrze Studio, ale też mogłam podglądać się przy pracy nad prepremierą dramatu Doroty Masłowskiej czy Łukasza Twarkowskiego, robiąc tam jakieś dziennikarskie rzeczy. Po prostu dla mnie, niespełnionego teatrologa, była to gigantyczna frajda patrzeć na was jednak w jakimś procesie, kończącym się już, ale jednak procesie. Więc mając te wszystkie twoje wspaniałe rzeczy w głowie, które są tylko twoje, w naszych audycjach o kulturze, zwłaszcza w Radiowym Domu Kultury, lata temu pojawiała się twoja mama. Mm. Tak. Jej książki fotograficzne. To jest tak, jakby tak. Ta przestrzeń, że... Właśnie wychodzi kolejna. Właśnie od niej, to znaczy nawet nie interesując się oczywiście pracą wow. twojej mamy, nie interesowaliśmy się jej życiem rodzinnym, więc nawet nie... Dla mnie to połączenie się was obu nastąpiło tak naprawdę całkiem niedawno, kiedy w którymś z wywiadów, a może Agnieszka Obszańska mi to uświadomiła, w każdym razie naprawdę całkiem niedawno uświadomiłam sobie, u nas w domu że fotografka i artystka, o której tyle razy mówiliśmy o jej projektach i kolejnych pomysłach na to, co można właśnie dookoła fotografii. Mm-hmm. To jest twoja osobista mama. To jest moja osobista mama. I ja od kiedy pamiętam, naprawdę w domu zawsze leciała trójka. Oczywiście do pewnego momentu, ale ja już w tym domu wtedy nie byłam. Ale całe moje dzieciństwo zawsze leciała trójka. To nie był umówiony od tego pasaż. Od tego zaczynaliśmy dzień. Także naprawdę trójka jest jakby, wiesz, witam ważnym cię w tym miejscem. Piekle, bo ja miałam dokładnie tak samo w domu, że rano włączano trójkę i wieczorem dopiero ją włączano. Grała zawsze w kuchni, więc można było oczywiście... Nawet przy zaśnięciu. Trójka nawet przy zasypianiu. Tak, że właśnie było, ktoś zasnął na kanapie i obok leciała trójka. To dobrze właściwie świadczy o twojej rodzinie, bo potem jednak w większości domów zasypiało się już na kanapie przed telewizorem. U nas nie było telewizora. A teraz jest? Nie, dalej nie ma. Ja pamiętam, że od chyba 10 roku życia nie było mojego, nie było u nas telewizora w domu. Ale oglądane są twoje seriale, prace. Oczywiście, na komputerze, na platformach. To jest rodzaj gestu, czy po prostu nie było takiej potrzeby, nie ma jej... Pozbyto się telewizji jako... Oczywiście to było dla mnie strasznym ciosem, bo ja wtedy, mając lat 10 czy 11, byłam zakochana w serialu Na Wspólnej, ale... ale a kto ci dał szansę, żebyś się zakochała? Zakochałaś się u babci, czy... Nie, w domu, dopóki jeszcze właśnie telewizor był. Czyli rodzaj gestu. A potem telewizor zniknął i było, nie ma telewizora, jakby koniec. Natomiast dużo chodzenia do kina. Mój ojciec mi pokazał, wiesz, klasyki kinematografii i tak dalej. Obywatela Kane'a, Pulp Fiction i wszystkie jakby takie rzeczy, na których człowiek budował swój gust i potem szedł z tym dalej. A wróciłam do Krakowa nie dlatego, żeby się przytulić, tylko dlatego, że przyszła stamtąd propozycja. I to było takie zrządzenie losu. Ja wcale do tego Krakowa tak bardzo nie chciałam wracać, bo mi było dobrze, że wyjechałam już z domu. Ten dystans mi dobrze zrobił i chociaż kocham moich rodziców strasznie, to jednak jak byłam w Krakowie, no to te macki po prostu z domu rodzinnego mnie dosięgały. A potrzebowałam jednak się od nich uniezależnić i jakoś, wiesz, zbudować swoją autonomię, więc powrót do Krakowa na początku był trudny i spędziłam tam zresztą 4 lata w Teatrze Ludowym, potem na sekundkę w Teatrze Starym na pół roku, ale z wielką przyjemnością też wyjechałam z tego Krakowa, to znaczy Kraków jest mocno hermetyczny i taki, wiesz, już wszystkie kąty mam tam obeznane, zawsze spotykam kogoś znajomego i to już było dla mnie takie... Już czułam, że muszę iść dalej. I ta Warszawa mnie bardzo ściągała. Tak, i ten Teatr Studio, myślę, że po pierwsze wydajesz się naprawdę taką zrośniętą częścią zespołu, a po drugie rzeczywiście w tych sezonach, o których myślę już jako minionych, realizowałaś naprawdę dużo bardzo ciekawych ról, więc wspomniałam Twarkowskiego czy Masłowską. Oczywiście tych spektakli reżyserów było znacznie więcej, więc... Jest to chyba rodzaj takiej pasji, bo jak już wiemy, nie jest to dobrze opłacana praca, ale w której masz szansę realizować naprawdę różne pomysły na samą siebie w sztuce. To jest wspaniały trening przede wszystkim, taki, że ja jestem cały czas rozgrzana przez granie spektakli, przez wchodzenie w próby. Ja tylko wolę, żeby nie było tych prób aż tak dużo. To znaczy miałam takie sezony też w studio na początku, że wchodziłam w 3 czy 4 premiery pod rząd i myślałam, że oszaleję w pewnym momencie, bo to doprowadzało do takiego stanu wewnętrznego, że ja już w ogóle w domu jakby nie byłam. Byłam tylko w teatrze. Już sama jesteś w takiej matni, zaczynasz sama po sobie powtarzać. To znaczy już nie masz czym się inspirować. Jesteś w takim tyglu tylko teatralnym i ta rola za rolą już nawet nie wiesz, co ty robisz do końca. To znaczy nie żyjesz życiem, tylko żyjesz teatrem w tych zamkniętych 4 ścianach. Czy jest słońce, czy jest deszcz, nie? Już byłam wykończona tym. I teraz jakby mniejszą ilość prób wchodzę ostatnimi czasy. Bardzo dobrze mi to robi, bo też tęsknię za teatrem. Mam tak, że jak nie próbuję kilka miesięcy, to mam naprawdę ochotę pójść na próby. I teraz będziemy zaczynać nowe próby z Natalią Korczakowską. Z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę. I Teatr Studio dał mi ogromną możliwość rozwoju w każdym kierunku, w każdej konwencji. I na dodatek jeszcze jeździmy z employees po świecie, co jest ewenementem na skalę jakby polską. Byliśmy w Londynie, w Barcelonie, w Gruzji, jedziemy do Nowego Jorku, potem do Seulu. No jakby to się, w sensie tak do tej pory tak Lupa jeździł, nie? Może Warlikowski. Kiedyś Jarzyna. I tyle. Odrobiłyśmy tę samą lekcję. I teraz Teatr Studio. No, ale umówmy się, a właściwie to warto tylko głośno krzyknąć, Łukasz Twarkowski jest jednym z najgorętszych nazwisk polskiego teatru, ale jednocześnie, co świadczy trochę też o naszych możliwościach, realizujący swoje przedstawienia wymagające często też po prostu dogodnych, dużych przestrzeni, głównie za granicą. Ale employees nie jest duży. Employees nie jest dużym przedstawieniem, jeżeli chodzi o rozmiar. Tak. I właśnie idealnie mieści się na dużej scenie Teatru Studio. Bardzo polecam, bo też powiedziałam na dużej scenie, dosłownie to przedstawienie zabiera publiczność na scenę. No można chodzić dookoła i jest to właściwie robienie filmu ale na żywo. Ale ciekawie mi, wiesz co, bo tak, no, zrobiliście spektakl z Łukaszem. Tak. Właśnie ostatnie próby przed tym przedstawieniem, mega skomplikowanym, ale wyobraźmy sobie teraz, jak skomplikowane są te wielkogabarytowe przedstawienia Łukasza, gdzie no, wszystko nawet sobie nie wyobrażam. Co wy robicie, powiększa się. To są spektakle grane w tej konwencji, powiedzmy tym, którzy nigdy nie widzieli, że wszystko dzieje się w nich na żywo, co jasne w teatrze, ale jest zwielokrotnione przez technologię, dostęp do waszych twarzy za udziałem kamer, kamerzyści, obsługi techniczna stanowią nieodzowną część, równie dużą jak zestaw aktorski. Są obecni wszędzie, więc montaż właściwie scen tych, które widzimy zarejestrowane, czy też które oglądamy okiem kamery, następuje na żywo. Tutaj właściwie skala to jest po prostu... wielka machina. Tak, to jest wielka machina, jeszcze do tego z muzyką i innymi efektami. No to jest coś gigantycznego. Czy pracując nad takim spektaklem zdawałaś sobie, zdaje się sobie sprawę, że to może być właśnie taki rodzaj katapulty w pewnym sensie. No, czy wiedzieliście, spotykając się z Łukaszem, że być może za tym właśnie pójdzie cały świat, że ten spektakl już tak z założenia ma szansę być innym niż te regularnie grane w teatrze? Wiedzieliśmy, że to jest zupełnie coś innego, natomiast ja nie widziałam wcześniej nic Łukasza, zanim zaczęłam z nim pracować. Wiedzieliśmy, że zrobił Rotko i wiedzieliśmy, że wszyscy nam dookoła mówili jakby i kto tam był, to mówił, że to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie, że to jest experience i jakby, że nikt takiego teatru w Polsce nie robi. Droga była taka, że Łukasz najpierw został jakby gwiazdą za granicą, a potem został uznany w Polsce, co wydaje się dość częstą zasadą tutaj na tym poletku. Natomiast bardzo się cieszę, że jakby w tym momencie zaczyna rozwijać skrzydła też tutaj w Polsce. Wiedzieliśmy, że to będzie wielkie technologiczne przedsięwzięcie, że cały teatr staje po prostu na rzęsach, że Łukasz też pracuje z wielkim zespołem ludzi, zawsze właściwie tych samych, jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o muzykę, o scenografię, o kostiumy, że to jest po prostu wielka machina, z którą on przychodzi i najpierw przychodzi Łukasz ze światem, z koncepcją. Bardzo długo aktorzy są mocno funkcyjni w tej pracy, to znaczy Łukasz szuka pięknych obrazów, szuka kadrów i my czuliśmy się trochę w pewnym momencie jak statyści jakby w kadrze, że on nas potrzebuje jakby do dopełnienia pięknego obrazka, ale ta praca z aktorem, ona się pojawia na sam koniec, jest wtedy, kiedy Łukasz ma świat zbudowany, robi mu się przestrzeń na to, żeby wypełniać to relacjami i wypełniać to osobowościami i tak dalej, więc no to jest niezwykła podróż i jest to proces. Z Łukaszem praca się dalej nie skończyła, to znaczy my niby zamknęliśmy, niby to jest premiera. Przy okazji każdego grania za granicą, każdego festiwalu Łukasz robi przynajmniej dwie próby wznowieniowe. I to jest, on daje uwagi, jest zawsze obecny na prawie wszystkich spektaklach, więc to jest nadal jakby proces i nieskończona, wiesz, nieskończone dzieło. Co Łukasza bardzo, bardzo jara też w teatrze właśnie, że to jest ciągle rozwijająca się materia, żywa, organiczna i reagująca na zmienną publiczność, zmienne okoliczności. I on to uwielbia obserwować, a mnie to na przykład w teatrze męczy. To jest jakieś takie źródełko mojej frustracji, to dążenie do perfekcji, która nie istnieje w teatrze latami czasami, bo przecież niektóre spektakle gra się latami. I oczywiście można na tysiące sposobów szukać tam nowych dróg interpretacji w środku, ale jest w pewnym momencie takie poczucie, że można by już to domknąć. A niektóre rzeczy gra się no bardzo, bardzo długo, ponad na przykład 100 razy i tak dalej. I zamienia się to na przykład w smażenie kotleta czasami. Ale nie wszystkie spektakle. Ale wiesz co, a propos perfekcyjnego, no myślę, że akurat w tej konstrukcji spektakli Twarkowskiego perfekcjonizm nie jest możliwy. Przy tej skali ludzi, tego, że każdy z nich coś wnosi każdego dnia, co się może omsknąć i to jest właśnie oglądając jego spektakl Quantum. To chyba jakiś James Bond. Tak. Więc na Boskiej Komedii w Krakowie w zeszłym już roku, tak powinnam powiedzieć, było to w ogóle drugie wystawienie tego spektaklu, czyli wyobraź sobie jaki poziom jakby chaosu i badania byłam, wszystkiego. Byłam tam. No tak, no to widziałam to. I tak mi się strasznie podobało wszystko to, co nie zadziałało, co jest nadzieją na to, co kiedyś ja się wydarzy. Ja uwielbiam to w teatrze. Ja też uwielbiam, to kocham. Jak coś się wydarza nieoczekiwanego i wiesz, że ta scena, w której, nie wiem, czy byłaś na tym dokładnie spektaklu, gdzie przestał działać mikroport. Ja byłam na pierwszym pokazie, czyli tak, tam był taki moment, kiedy przestał działać mikroport. No to oczywiście potem rozmawialiśmy z Łukaszem. Ta scena mu się tak spodobała, to montowanie mikroportu, zmiana mikroportu i to, że to trwa i trwa i trwa, że to weszło do spektaklu podobno. Więc no to jest niesamowite w teatrze, ale ja uwielbiam takie pomyłki, to znaczy wtedy widzę żywego człowieka, żywe ogarnięcie, wiesz, sytuacji, że to się zdarza tu i teraz na moich oczach i jak oni sobie z tym poradzą. Ja też takie sytuacje lubię, będąc po drugiej stronie, jak się coś wywala. Ja w ogóle bardzo lubię, jak ludzie się gotują. Od razu powiem, uwielbiam. Może w teatrze to może popsuć wszystko, ale kocham te momenty. Bardzo marzę o tym, żeby w końcu w Polsce były też takie programy, czy nie wiem, jak nazwać tę przestrzeń, podobne trochę do SNL-a, czyli że z założenia robi się coś, co ma być dowcipne, ale potem okazuje się, że grając to na żywo nie można wytrzymać, więc trzeba się absolutnie zgotować i to się jeszcze bardziej zwielokrotnia. Bardziej mnie z reguły śmieszą właśnie te momenty, kiedy ludzie nie mogą wytrzymać. Ale chciałam jeszcze przez chwilę poważny wątek na zakończenie naszego spotkania włożyć, zasygnalizowane przez to twierdzenie w szkole sprzedawane, że dla kobiet to właściwie nie ma ról w teatrze. To oczywiście pokutuje od bardzo wielu lat, że najpierw jesteś tak zwaną amantką. Chociaż to jest tak kretyński z perspektywy XXI wieku, co to w ogóle znaczy, ale no kiedyś w teatrze tak dzielono role. Amantki, a potem nie wiem, matrony, babcie, matki. Z Agatą Kuleszą rozpoczęłam ten wątek, ale myślę, że chętnie zapytałabym ciebie właśnie o to, co myślisz, bo ona bezsprzecznie, stosując tę dawną taką trajektorię losu aktorki, gramatki. Aha. Tylko, że mi się wydaje, że jeżeli chodzi właśnie o tę przestrzeń umownie nazywaną matkami, czyli przestrzeń dojrzałych kobiet, to z jednej strony oczywiście czekamy na to, żeby ktoś pisał takie postacie, ale z drugiej strony to jest kawał do zagrania. To nie jest tak, że amantka ma nie wiadomo co do opowiadania, bo właściwie najczęściej te role w dawnych czasach przynajmniej polegały na dowyglądaniu, a nie na tym, że one miały jakieś inne atrybuty. Natomiast w tej przestrzeni dojrzałych kobiet, tak jak właśnie matka w filmie Innego końca nie będzie, tam się otwiera ocean fantastycznych historii do opowiadania i niuansów do pokazywania. Myślę, że Agata się odnosi do tego starego podziału, odnosi się do tak zwanej klasyki literatury, w której po prostu kobiety były funkcyjne w dużej mierze. I wtedy była rola amantki, rola matki, ale to były wszystko tak zwane narzędzia w historii. I ja zauważam... Którą na pierwszym planie grał mężczyzna, prawda? No oczywiście, znaczy, one były do tego, żeby po prostu mu towarzyszyć, tak? Być tak zwanym tłem. I zawsze była jakaś matka, i zawsze była jakaś kochanka, i zawsze była jakaś żona, ewentualnie córka, tak? Ale teraz robi się dużo więcej przestrzeni w tych matkach, w tych, uwaga, w tych amantkach, matka może być amantką na przykład, nie? Totalnie. Więc ja myślę, że to się jakby zmienia przez to, że już nie sięga się tylko i wyłącznie do tej literatury i myślę, że robi się dużo więcej miejsca dla kobiet i kobiety są właściwie i w centrum, i są elementem zainteresowania bardzo dużym i są wokół nich dzieje się akcja i one są jakby bohaterkami głównymi i protagonistkami. Więc wydaje mi się, że to się jednak zmienia. Liczę na to. No, ja liczę też na dużo więcej miejsca dla kobiet dojrzałych w polskim kinie. To jakby, jaką wspaniałą robotę zrobiła Dorota Pomykała u Jadowskiej w Kobiecie na dachu. Jakby liczę na to, że tam będzie coraz więcej miejsca. Ale czy coś się zmieniło? Bo dużo mówimy o tym, że się świat zmienia i kobiety teraz mają swój czas. Te wszystkie rzeczy czasami ktoś odnajduje jako rzeczywiście jakąś wspólną ścieżkę z własnym życiem, jakaś kobieta. Ale myślę, że większość jednak sobie myśli, ale co się zmieniło tak naprawdę? Mhm. Czy w hierarchicznym świecie teatru, czy filmu jest rzeczywiście jakieś takie inne nastawienie, partnerstwo? Niedecydowanie na przykład o tym, że kogo lubię, kto ma ładne włosy, kto ma ładny uśmiech, ten na przykład ma lepsze role. Jak w Aktorach prowincjonalnych, to było tak strasznie dawno temu, ale czy to dalej działa? Słuchaj, myślę, że są i tacy ludzie i tylko od aktora zależy, z kim chce pracować. I też aktorzy muszą zacząć dbać jakby o siebie, walczyć o swoje prawa i nie dawać się tak traktować, bo w dużej mierze to się też nie zmienia dlatego, że przede wszystkim w systemie teatralnym aktorzy pozwalają wciąż na tak zwaną hierarchię, systemy mistrzowskie i tak dalej. Są czołobitni wobec autorytarnych reżyserów. I wydaje mi się, że dopóki aktorzy nie zaczną siebie traktować jako współtwórców i partnerów do rozmowy, a nie odtwórców jakichś tam ról, to się też nie zmieni, że to nie wynika tylko i wyłącznie z panów, którzy o tym decydują gdzieś tam wyżej, od panów producentów, panów reżyserów albo coś tam, tylko aktorzy po prostu pozwalają się w ten sposób w dużej mierze traktować i uważam, że to się musi zmienić. To znaczy my musimy zacząć się cenić i traktować poważnie, a nie jako narzędzia, nie jako przedmioty w historii. No to ciekawe, bo tak naprawdę to dobrze brzmi, tylko nie do końca widzę, jak to można wcielać w życie, jak rozumiem, każdy po prostu indywidualnie. Myślę, że słuchaj, młode pokolenie już po prostu robi robotę. Ja już to czuję, już to widzę. Widzę to po młodszych koleżankach. Jestem pełna podziwu. Przede wszystkim w takim właśnie poczuciu własnej wartości i tego, że nie będę siedzieć w kącie i czekać, aż mnie znajdą, tylko ja wiem, ile jestem warta. I jeszcze byłaś tym dotknięta? O Jezu, totalnie. Myślałam, że to się skończyło gdzieś na naszych czasach. Nie, no totalnie nie. Pokorna, grzeczna dziewczynka, która będzie sobie ciężko, cichutko pracować, aż ją znajdą. Teraz jakby jest zupełnie inaczej. Patrzę na młode koleżanki, mam takie go girl. takie oh my god. No ale nie mów mi, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, dlatego, że siedziałaś cały czas pokornie w kąciku, to się nie składa. Gdyby mnie Liber nie wyciągnął, Marcin Liber, któremu będę dozgonnie wdzięczna za to, że mnie wyciągnął do Warszawy i mówił Natalii Korczakowskiej, która nie miała pojęcia, kim jest Maja Pankiewicz, jeszcze wtedy nie wiedziała, co to za aktorka z Krakowa. On walczył o mnie jak lew i powiedział, słuchaj, jest taka aktorka, ona to zagra, daj jej szansę. I walczył o mnie miesiącami. Gdyby on mnie stamtąd nie wyciągnął, to ja nie wiem, jakby się potoczyła moja droga. A dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem i mogę po prostu pracować z jednym z najlepszych zespołów w tym kraju, w Teatrze Studio i pracować z najlepszymi reżyserami. A to dzięki temu, że mnie po prostu za uszy wyciągnął z Krakowa. To jest bardzo ciężkie, to jest niemożliwe dla aktora na przykład chodzić i pukać do drzwi dyrektorów teatrów w Warszawie i zostawiać swoje CV. To nie ma sensu. Dlaczego? Bo to nie działa. Dlatego, że to CV trafia na taką wielką kupę, która potem idzie do kosza. Jakby nikt się z tymi ludźmi nie spotyka. Nie ma szansy na to, żeby... Teatry są bardzo, wiesz, mają ograniczoną ilość etatów. Dopiero jak etat się zwolni, to się pojawia wakat. Nie? I jakby jak nie ma zapotrzebowania, kogoś się gdzieś nie zobaczy, to się nie jakby po co się masz z nim spotkać? Wiesz, bardzo trudne. To jest bardzo trudne dla młodych ludzi. Ale jednocześnie tak w takim idealnym świecie dyrektor teatru powinien być zainteresowany tym, żeby jego teatr był najlepszy, więc z automatu powinien się interesować aktorami w innych teatrach i jeżdżąc tam, sprawdzając. No ale to może jest rzeczywiście za skomplikowane. Chciałam na zakończenie... Nie ma czasu teraz jeździć też, wiesz. Tak samo reżyserzy obsady też nie jeżdżą po teatrach i nie oglądają, a jeżeli jeżdżą, to jest może dwie osoby. Dwóch reżyserów obsady jeździ. Ja znam taką jedną wspaniałą reżyserkę obsady, która ciągle jest w trasie. Tak? A co więcej, zachwyca się. Tak? Tak. Okej. Okay. Zachwyca się i zawsze mówi, że tam gdzieś znalazła kogoś. I będąc w Krakowie przez lata, widziałam tam dwóch reżyserów obsady. Przez te wszystkie lata. Nie spotkałam się. Ale super, że mówisz, że jest taka osoba, która jeździ. Jest. Pozdrawiamy Martę. No dobrze, na zakończenie ostatnie pytanie. Chciałam się zapytać o to, czy można się poczuć swobodnie. Ostatnio moją gościnią w Ludziach była nasza radiowa koleżanka Baszka Marcinik, która od 40 lat pracuje w Trójce, siada przy mikrofonie i mówi, że stres, który ją zjada, kiedy siada przy mikrofonie, jest dokładnie taki sam, a może nawet większy, bo z czasem jeszcze większą odpowiedzialność za to, co się wydarzy, kiedy włączy się czerwona lampka, czuje. Czy w twoim zawodzie jakieś takie lęki i ewentualne zawstydzenia mijają z czasem, czy jak jest w twoim przypadku? No praktyka pomaga radzić sobie z nerwami, jasne. Ale ja mam zawsze tremę, zanim wchodzę na scenę. Często mi zasycha w buzi, jestem zestresowana i wiesz, mam blackout, czarną dziurę. Potem sobie myślę, Boże, no nie wypowiem tego, nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Ale to jakoś praktyka czyni mistrza. Po prostu z każdym spektaklem, z każdym projektem jakoś czuję się bardziej pewnie, że mogę sobie zaufać w tym, że nie zginę. Znaczy, że nic mi się nie stanie, że nawet jak zapomnę, nawet jak się zestresuję, to ja albo to nawet ogram. Albo jak masz katar. Rozumiesz? Moje ulubione przedstawienie katar w wykonaniu Mai dla dzieci zresztą. To znaczy nie dla dzieci tylko, no ale przedstawienie, które, no bohaterka dostała od ciebie jeszcze super katar i to było świetne. I walczyłam z katarem. No, nie było prawdziwym katarem. Aktor musi grać, cokolwiek mu się nie dzieje. To jest kolejne jakby ze szkoły wyniesione przeświadczenie, że jeżeli, że aktora nie ma na spektaklu tylko w jednym wypadku. Jak nie żyje, wiem, słyszałam, to okropne. A aktorka? Jaka jest najważniejsza zasada dla aktorki, a nie dla aktora? Dla aktorki? Mhm. W sensie, ale ze szkoły pochodzące, czy nie, że po ja prostu teraz takie... tak, dla ciebie teraz taka, że zostawiasz nam coś, co sprawdzimy za 10 lat, jak spotkamy się znowu. Teraz mi powiedz i sprawdzimy to za 10 lat. Okej. Okay. Żeby się nie krytykować tak bardzo, żeby aktorki się wewnętrznie po prostu, żeby ten autokrytycyzm jakby opanować i się wspierać, a nie katować wewnętrznie. Powiedziała Maja Pankiewicz, nasza gościni. Nie wiem, co ma z tym wspólnego też Jezus. Ale nie powiedziałam tego na początku, bo nie chciałam wprowadzać takiego zawsze trudnego jednak sposobu rozmawiania, kiedy prowadzący wygłasza takie peany, a potem człowiek ma jakoś tak zacząć naturalnie mówić. W moim przekonaniu, w ogóle tego ci nigdy nie powiedziałam, ale dla mnie zaczynasz się od głosu. I tak też patrzę na twoje postaci. Głosu, w którym jest ta chrypa,